Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Białymstoku ewakuacja, saperzy będą wydobywać półtonową bombę. Tysiące hektarów najstarszego, najpiękniejszego lasu w okolicach Kuźni Raciborskiej ucierpiały z powodu huraganu. Kolejni ranni w nocnych zamieszkach w Hamburgu. Ewakuacja 10 tysięcy osób z Białegostoku i gminy Supraśl. Saperzy będą wydobywać półtonową bombę znalezioną przy ulicy Ciałkowskiego. Mieszkańcy zostaną przewiezieni do miejsc, gdzie poczekają na koniec całej operacji, głównie do szkół, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Wodę, napoje zabezpieczymy. Apelujemy o zabranie tylko dokumentów, tożsamości, ewentualnie jakichś kanapek. Oczywiście leki, jeżeli ktoś używa leków, tam będą karetki pogotowia, będziemy pomoc medyczną również w razie czego świadczyli. Akcja saperów rozpocznie się za godzinę i potrwa do 16. Niewybuch zostanie przewieziony na poligon w Orzyszu. 2000 hektarów lasu w okolicach Kuźni Raciborskiej ucierpiało z powodu huraganu, który przeszedł nad województwem śląskim. Do wielu miejsc nie możemy dotrzeć. Szkody oceniamy między innymi na podstawie zdjęć lotniczych, mówi leśniczy Robert Pawian. Nie udało nam się jeszcze do lasu wejść. Tak bardzo zatarasowane są drogi. Wiemy, że około połowa to jest niszczenie całkowite, więc będzie to wymagało ponownego posadzenia lasu. Wywrócone jest około 300, być może ponad 300 tysięcy metrów sześciennych drewna. Ucierpiała najstarsza część lasu, która nie została zniszczona przez wielki pożar w 1992 roku. W zachodniej części nadleśnictwa, która do tej pory jakimś cudem się jeszcze uchowała, ale już niestety jest przeszłość. Fragment z najstarszymi drzewostonami, bardzo ładnymi, tym bardziej żałujemy, tym bardziej boli, że akurat z tej strony się to stało. Leśnicy na terenach, gdzie zostały połamane tysiące drzew, wprowadzili zakaz wstępu do lasu. To teren pomiędzy miejscowościami Jankowice, Górki Śląskie, Nędza, Siedliska, Dziergowice i Kuźnia Raciborska. Z kolei w Japonii na skutek ulewnych deszczy zginęło 18 osób. 30 uznano za zaginione. W akcji ratunkowej uczestniczy ponad 12 tysięcy strażaków, policjantów i żołnierzy. Do co najmniej 500 mieszkańców najbardziej zalanych terenów wciąż nie można dotrzeć. Deszcze padają od środy. Najbardziej ucierpiała wyspa Kyushu na południu archipelagu. Strugi deszczu powodują osuwanie się błota, podmywają drogi i budynki. Kolejni ranni w nocnych zamieszkach w Hamburgu. Z policją ścierało się głównie ugrupowanie Czarny Blok. Ponownie policja użyła armatek wodnych i gazu. Apele pozostały bez echa. W kierunku policji poleciały butelki, kamienie i petardy. W odpowiedzi użyto armatek wodnych i gazu pieprzowego i łzawiącego. Rozproszeni po dzielnicy anarchiści ponownie zaczęli demolować dzielnicę. Wybijali szyby, wystawy sklepowe. Są ranni po obu stronach. Na razie nieznana jest ich dokładna liczba. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Hamburg. Prawie 3 tony kości słoniowej zarekwirowały wietnamskie władze. Policja odkryła ciosy słoni w kartonach po owocach w ciężarówce. Najprawdopodobniej zostały przemycone z RPA i miały trafić do Hanoi. Wietnam zakazał handlu kością słoniową w 1992 roku. Mimo to jest wciąż rynkiem nielegalnego obrotu tym towarem oraz krajem przerzutowym do innych regionów Azji, głównie Chin. Kość słoniowa jest ceniona w tradycyjnej medycynie azjatyckiej. Populacja afrykańskich słoni szacuje się na zaledwie 415 tysięcy osobników. Co roku z rąk kłusowników ginie ich około 30 tysięcy. Na koniec coś dla bardzo silnych organizmów, czyli czwarte zawody triatlonowe w Szczecinie. Odbywają się w 3 konkurencjach. Na rowerze do pokonania jest prawie 113 kilometrów, ale też oczywiście pływanie i bieganie. Pierwsi zawodnicy wskoczyli do Odry 3 godziny temu. Woda to duże wyzwanie, mówi rzecznik imprezy Aleksander Rosa. W Szczecinie w wodzie jest pod górkę, dlatego że zawodnicy pływają w rzece, więc na nawrotce czy na drugiej pętli mają przeciw sobie trochę nurtu. W zawodach startują też dziennikarze Radia Szczecin jako 3-osobowa sztafeta. Jarosław Gowin na rowerze. Nie zginąć i uniknąć obrażeń. Może na tym na razie poprzestańmy. Jak to nam się uda spełnić, to myślę, że reszta jakoś już pójdzie. Do triatlonu zgłosiło się ponad 800 zawodniczek i zawodników. Zawody potrwają mniej więcej do 17.30. To był serwis Trójki. Na Mazurach i południu więcej chmur i miejscami deszcz. Na Pogórzu Sudeckim i w Sudetach możliwe burze. Na pozostałym obszarze przewaga słońca. Temperatura 19 stopni nad samym morzem, 21 na Suwalszczyźnie, 24,5 w centrum, 27 w pasie od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Pierwszy polskojęzyczny album grupy Elsztat ze świetnymi tekstami Konrada Dworakowskiego, El Story, zabrzmi w wersji koncertowej już dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie ma snu siada, co sadził to drzewo.

Natalia napisała, o, dobre to. Zgadzam się, pani Natalio. Dobre to. Rozkręciłem sobie tu głośniki. Sam siedzę w studiu, więc nikt nie będzie się na mnie krzywdził, że słucham głośno. Nie dlatego, że stary i głuchy, ale dlatego, że lubię takie granie. A to pierwszy utwór z nowej płyty takiego tria, które nosi nazwę Algiers. Pewnie państwo znają, bo na antenie to się pojawia. Nowy album The Underside of Power. No i jest tu czego słuchać, proszę państwa. Jest tych utworów 12, niby nie tak dużo, ale takich jak ten, Walk Like a Panther, parę i do głośnego słuchania. Oni są z Georgii, no i grają taką właśnie gwałtowną mieszankę rock'n'rollowo. Nie będę szukał etykietek, bo specjaliści już ponazywali to wszystko, a ja tylko powiem, że wybrałem dla słuchaczy jeszcze dwa kawałki. Cry of the Martyrs i Death March. Oto Algiers. Ci, którzy mogą, robią głośniej. trees, but it is they who mangle our horizons of our defeat at Calvary. Algiers z nowej płyty. W poprzedniej godzinie były raczej rzeczy starsze, a chwilami nawet bardzo stare, a w tej nowości. Po nowej płycie Algiers nowość numer 2. Couldn't be happy in the city at night. You can't see the stars from the neon light. Sidewalks dirty and the river's worse. Underground trains all run in reverse. Nobody here can dance like me. Everybody clapping on the one and the three of mine. The last of my kind. Am I the last of my kind? So many people with so much to do. Winter's so cold, my hands turn blue. Old men sleeping on the filthy ground. They spend the whole day just walking around. Nobody else here seems to care. They walk right past them like they ain't even there. Am I the last of my kind? Am I the last of my kind? And Daddy said the river would always lead me home. But the river can't take me back in time. And Daddy's dead and gone. And the family farm's a parking lot. The Walton's five and dime. Am I the last of my kind? Am I the last of my kind? I tried to go to college, but I didn't belong. Everything I said was either funny or wrong. Laughed in my boots, laughed in my jeans. Laughed when they gave me amphetamine. Left me alone in a bad part of town. 36 hours to come back down. Am I the last of my kind? Am I the last of my kind? Mama says God won't give you too much to bear. Might be true in Arkansas, but I'm a long, long way from there. And that whole world's an old and faded picture in my mind. Am I the last of my kind? Am I the last of my kind? Am I the last of my kind? Am I last of my kind? Teraz znowu się rozmarzyłem. Ależ to różnorodność tej audycji. Kto to tak ładnie układa te piosenki? No, dobrze, wystarczy tego. Pan Krzysiek napisał z Berlina, że słucha, że lubi, a jeszcze przyznał się w nawiasie, że w poprzednim życiu grał na gitarze w Różach Europy. No dobrze. Poprzednie życie, nowe życie, ale muzyka łączy, podejrzewam, życie jedno i drugie. Proszę Państwa, to czego słuchaliśmy, to była piosenka o bardzo charakterystycznym tytule, bym powiedział. Tytuł ten brzmi Last of My Kind, czyli jestem ostatni tego rodzaju człowiekiem. No może to jest przesada, ale artysta wymyślił to sobie, żeby może zasygnalizować swój stosunek do życia, do swojej muzyki. Piosenka łagodna, melodyjna, Być może jeszcze parę lat temu państwo by nie podejrzewali Jasona Isbella o takie pomysły kompozytorskie, kiedy jeszcze był w Drive-By Truckers. No bo on stamtąd się wywodzi. Potem rozpoczął karierę solową. No i występuje zarówno jako Jason Isbell, jak i z nazwą tego całego swojego zespołu, którą podpisał pod tą płytą, Jason Isbell and the 400 Unit. Tak brzmi ta długa dość nazwa, a płyta to najnowszy album The Nashville Sound. No i teraz pytanie, co ten Nashville Sound nam przynosi? No przynosi po prostu i troszkę takiej alternatywnej country, i trochę rocka amerykańskiego. No i w ogóle przede wszystkim trzeba powiedzieć, przynosi pochwałę kompozytorskich umiejętności samego Jasona Isbella, który 10 tytułów na tej płycie sam wymyślił, sam skomponował, sam napisał teksty, no i skleił to wszystko w jeden bardzo udany moim zdaniem album. Będę myślał, no nie, chciałem dwie piosenki wybrać, ale bardzo mi się podoba ta, która trwa prawie 7 minut i wydaje mi się, że zdecyduję się na nią. Anxiety. Pewnie ta płyta wróci w moich audycjach, nawet na 100%, a na razie zachęcam do posłuchania Jasona Isbella, Anxiety. How do you always get the best? supposed to be. Even with my lover sleeping close to me, I'm wide awake and I'm in pain. A crowded room is a burning battlefield. I don't move, I'll come undone. My heart beats hard. To był Jason Isbell w utworze Anxiety, pochodzącym z nowego albumu tego artysty. I to już koniec moich propozycji na dzisiaj, a teraz czas na redaktora Jana Chojnackiego. W związku z tym zadam interesujące i ciekawe pytanie. Co dzisiaj? Dzień dobry. Zacznę od nawiązania do ubiegłego tygodnia, kiedy to z biegiem okoliczności technicznych nie udało się wyemitować w całości piosenki, którą przygotowałem, ponieważ piosenka nadal jest aktualna i wydaje mi się, że także jest atrakcyjna. No to dzisiaj raz jeszcze i tym razem mam nadzieję w całości, a jak już ona wybrzmi, to o niej opowiem barwnie i sensownie. I hear the rain on the rooftop, crown and coke on a table by my bed. I'm lying here like it's my grave, a bag of bones with a fire in my head. Oh yes I am. I tell you no, then I start to give it. You tear me down and redo it all over again and again. I'm down on my knees and I'm screaming. I'm a fiend. fed you misery. Still you kept coming on back and coming on back for more. Utwór nosił tytuł Cannonball. Wykonawczyni firmująca to nagranie ZZ Ward. To wszystko pochodzi z jej tegorocznego albumu świeżutkiego zatytułowanego The Storm. W tym nagraniu towarzyszył jej i wokalnie, i gitarowo Fantastic Negrito. Ten od ubiegłorocznego wyróżnienia nagrodą Grammy za najlepszy współczesny album bluesowy. No i gość tegorocznego festiwalu bluesowego w Suwałkach. ZZ Ward. Artystka dobiegająca ledwie 30, już ma za sobą 3 duże płyty. No i jest uważana przez wielu za taką wschodzącą nadzieję pogranicza bluesa i soulu. Takiego soulu o niebieskich oczach, bo to jest bardzo przystojna, niebieskooka młoda pani, przy tym bardzo utalentowana, bo nie tylko śpiewa, gra na gitarze, na instrumentach przyciskanych, a także na harmonijce ustnej. ZZ, skąd to ZZ? No stąd, że na imię ma z węgierska troszkę Zuzanna. To się pisze przez takie ZSZS. No pewnie dla celów promocyjno-komercyjnych i po prostu, żeby łatwiej się żyło, to jest ZZ, ZZ Ward. No a to ZZ to oczywiście kojarzy nam się w pierwszym takim kontakcie z brzmieniem tych dwóch spółgłosek z ZZ Top, ale przecież nie tylko ZZ Top zaznaczyli dwoma zetkami swoją karierę. Jest także wśród owych ZZ artysta, którego prawdziwe nazwisko brzmi Arthur J. Hill, no a znany jest w historii muzyki jako ZZ Hill. Z tą różnicą, że o ile ZZ Top zazwyczaj bez kropek, to tutaj między tymi dwoma zetkami kropki. ZZ Hill przedwcześnie odszedł z tego świata. W latach 80. był uważany za jednego z najwybitniejszych wokalistów bluesowych. Do tego stopnia, że Jego album wydany w 1982 roku utrzymywał się przez prawie 2 lata na listach amerykańskich. No a taki najsłynniejszy utwór z tej płyty, Down Home Blues, przez niektórych jest uważany za najlepszą bluesową pieśń lat 80. Zizzy Hill i jego Down Home Blues. Say your party's jumping and everybody's having a good time, and you know what's going through my mind. Do you mind if I get comfortable and kick off these shoes while you fixing me a drink? And you know I've done cut out a lot of that running around all week long. I've been keeping my cool. But tonight I'm gonna let my head down and get down with these down home blues. Down home. Zizzy Hill. Przed nim była Zizzy Ward, no więc w moim błyskotliwym wywodzie o artystach posługujących się 2 zetkami nie może zabraknąć również i grupy Zizzy Top. Skąd to 2 Z przed topem? Najbardziej wiarygodny chyba jest Billy Gibbons, który mówi, że w czasie, kiedy z kolegami zaczynali swoją drogę muzyczną i zastanawiali się, jak nazwać swoją formację, chcieli oddać tą nazwą hołd B.B. Kingowi. No więc początkowo miało być ZZ King, no ale wydawało się, że to za bliskie jest wielkiemu B.B., w związku z czym no, stanęło na ZZ Top. No i tak już jest do dziś. To przypomnijmy sobie ZZ Top i taki mój ulubiony, pełen werwy i zachęcający do dobrego samopoczucia utwór Can't Stop Rocking, ZZ Top. No i ten wykład poświęcony artystom, których nazwy i nazwiska zaczynają się dwiema zetkami, taką klamerką chcę spiąć, mianowicie jeszcze jedno nagranie ZZ Ward, która rozpoczęła ten mój kontakt dzisiejszy. To będzie utwór z jej poprzedniej płytki z 2015 roku, utwór zatytułowany Marwell. Tak zainteresował ten utwór Eryka Claptona, że zaprosił panią ZZ na trasę swoją i w kilku koncertach zagrała ona przed słynnym Sir Erykiem. A dziś zagra na koniec Piosenek bez granic, które niezawodnie powrócą w przyszłym tygodniu. ZZ Ward i Marwell. Of my dollars, some of my grill, I stack on my paper, I keep it dead shrill. I ride in my Benzy with the ice on my wrist. Question if I want it, cause I'm on you gonna pay? Get out of my way. Go on, girl, go and do that day. Go on, girl, give them hell. Don't you know that a girl's got a way? If she don't marry well, she don't marry well. They don't come with no vows. I'm rocking these stockings, I'm holding it down. See, I was born a hustler, got it running through my blood. And I'll tell you the truth is, I wouldn't change it if I could. Unless you gonna pay, get out of my way. Go on, girl, go and do that day. Go on, girl, give them hell. Slow. Baby, I'm spinning, spinning this game. Follow my tracks to get off of the train. Baby, I'm killing it, break through the ceiling. And that's what I say, and that's baby, I'm feeling it. Go, girl, do good. Yeah, go make it work. Go on, girl, go and do that day. Go on, girl, give them hell. Don't you know that a girl gotta work? If she don't marry well, she don't marry well. Autopromocja. Artyści z krwi i kości. Muzycy, którzy nie oglądają się na innych, lecz sami tworzą trendy. Takich właśnie oglądamy i przede wszystkim słuchamy podczas trasy Męskie Granie 2017. Ważne ogłoszenie. Można jeszcze zdobyć na nią bilety. Jak? Proszę nie przegapić specjalnej audycji w tonacji trójki w najbliższy poniedziałek po 13. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W